Jest coś przewrotnego w rozpoczynaniu audycji od piosenki, która kończy płytę, bo jest, jeśli tylko płyta jest skomponowana, wymyślona, ułożona z jakąś starannością, jest coś podniosłego w tym ostatnim utworze na albumie. Niewątpliwie tak jest w przypadku Places, debiutanckiej płyty Ludwayo, Real Smart. To jest piosenka, która ten album zamyka i rozpoczyna dzisiejsze atelier. Dobry wieczór. Ja nazywam się Anna Gacek. Mam nadzieję, że spędzimy wspólnie ten czas, tę noc do godziny 6. Rozpoczęła ją muzyka, która tak często brzmi w tej audycji. Rozpoczęła z pewną nadzieją, że to już niedługo będziemy mówić o płycie Places jak o jedynej płycie Ludwayo. Kto podgląda aktywność wokalistki na portalach społecznościowych, ten wie, że prace nad drugim albumem są co najmniej zaawansowane, więc myślę, że jeszcze ta pierwsza połowa roku przyniesie nam jej nową muzykę. I z tą nadzieją pozwolę sobie rozpocząć dzisiejszą audycję, a kolejna piosenka, no nic na to nie poradzę, że na mojej półce z płytami stoją te albumy obok siebie. Oh my love, there is no tomorrow. 9 lat minęło od wydania tej płyty, a ona nie potrafi mi się znudzić. Różni wykonawcy wykonują piosenki mistrza Serge'a Gainsbourga. Tutaj dwie czarujące kobiety. Jedna z nich też powinna być teraz w studiu nagraniowym i pracować nad swoją drugą płytą, czyli Karen Elson, a towarzyszyła jej w tej piosence Cat Power. facebook.com/atelier.wy.trójce. Tam jesteśmy, zachęcam do dołączania. Tam zawsze po audycji pojawia się tracklista, wszystko, co zostało zagrane, a przez 7 dni tygodnia także mnóstwo tego, co przed, po i w trakcie audycji Atelier. No i tam także linki, gdzie ci, którzy wybierają na przykład sen, a nie audycję, mogą jej później posłuchać. Jeśli chodzi o płytę tej nocy najważniejszą, to będzie trochę zakamuflowana, ale jednak podpowiedź. It's okay with me, I'm staying busy. Tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately. When I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house. At least I'm not drinking. Run around so I just don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. This face in my dreams seizes my guts. He floods me with dread. Soaking soul, he swims in my eyes by the bed. Bump myself over him. Moon spelling him. And I wake up. Oh, if I was my heart, I'd rather be restless. The second I stop, the sleep catches up and I'm breathless. There's ache in my chest as my day is done now. But that covers me and I cannot run now. My blood running cold. Me, I trip for Manic Street Preachers, ich wersja Wake Up Alone, jednej z niezapomnianych piosenek z jednej z niezapomnianych płyt. Back to Black, drugi album Amy Winehouse, płyta współprodukowana przez Marka Ronsona i to jego nowy album będzie tej nocy płytą najważniejszą. Ale może motywem przewodnim dzisiejszego naszego spotkania powinno być, czemu prowadząca nie potrafi się oprzeć, bo mieliśmy już powoli sięgać po właśnie ten nowy materiał Ronsona, ale patrzę jeszcze na to, co dzieje się na płycie, na której różni wykonawcy biorą na warsztat muzykę z tej słynnej płyty Amy Winehouse. No i pomyślałam, że może raz jeszcze, że może nagranie tytułowe w wykonaniu The Creeps. Tame Impala. Też nie bez powodu teraz w atelier, teraz kiedy najważniejsza ma być nowa płyta, a przecież ten ich słonik ma już kilka lat, ale ten głos, głos, który słyszeliście przed chwilą, pojawia się także na nowym albumie Marka Ronsona. Uptown Special to jest jego czwarta płyta. Płyta, która przywraca go tam, gdzie jego miejsce. A jego miejsce zdaje się być tam, gdzie rezydują autorzy muzyki, która uprzyjemnia czas i życie. I nie żeby kiedykolwiek w przypadku jego dokonań było inaczej, ale zdaje się, że nie zawsze czas i życie miały ochotę być uprzyjemniane jego dźwiękami. I po kilkuletniej przerwie okazuje się, że to właśnie teraz, przełom roku 2014 i 2015, to czas, kiedy znowu mamy ochotę bawić się, spędzać właśnie miło godziny, słuchając tej zawsze gdzieś nieco zafascynowanej stylistyką retro muzyki. Muzyki, która jak zawsze w jego przypadku ma w sobie tę piękną, przebojową lekkość, ale w przypadku tych lepszych płyt ma także to niewypowiedziane, niezdefiniowane jeszcze. I tego jeszcze na jego nowej płycie jest naprawdę dużo. Run your fingers down on the floor, on the bed of the blue. Goście na nowej płycie Marka Ronsona Uptown Special. Dwa utwory, w których właśnie gościnnie Kevin Parker z zespołu Tame Impala. Jeszcze do tej płyty Ronsona i do innych gości, do muzyki innych gości dzisiaj na pewno w atelier wrócimy. A teraz, patrząc na okładkę płyty, chyba mogę tak zapowiedzieć. Teraz dziewczyna z kolczykiem. Thank you. to know. Everyone's step is a thrilling, our favorite game. For one day, all the trouble will fade away. In your words, I feel I'm trying. Put it on your way, girl. Put it on your way. We're dancing here with uncertainty. Put it on your way, girl. Put it on your way. Only you, tiny jeans and sunny eyes. Put it on your way, girl. Put it on your way. You said don't worry about the bread new day. That's put it on your way, girl. Put it on your way. You looked at me with your eyes clear and fine. So fashion when you tell. Fashion when you tell a lie. So fashion when you tell a lie. So do you want me? Fashion when you tell a lie. Oh Lord, you stay. All of your love comes out of the blues, dancing with the blues. You said I don't want your yawn. Put on your favorite dress in blue, dancing with the blues. Oh, love, you stay with me. Singlowa Lucy i zamykająca całość Dancing with Balloons, dwa razy Kasia Stankiewicz ze swojej ostatniej płyty Lucy and the Loop. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy ścieżki dźwiękowej filmu Wild, tam mieszanka rzeczy starych, nieładnie tak mówić o piosenkach już klasycznych, więc powiedzmy, że tam mieszanka rzeczy bardzo dobrych i znakomitych. O, może tak, bo one wszystkie są wymyślone jako ścieżka dźwiękowa nie tylko filmu, ale i niezwykłej podróży, a w końcu taką można odbywać niekoniecznie spacerując przez cały kontynent, jak w filmie. Więc mnóstwo świetnych dźwięków na tej właśnie ścieżce dźwiękowej, jak to na ścieżkę dźwiękową i dźwięki przystało, próbując jakoś wybrnąć z klasą z tej zapowiedzi, w której pojawiła się ta niezręczna dość powtarzalność słów. Chcę powiedzieć, że szczególnie zapamiętałam sobie i gdzieś przytuliłam blisko te wersje piosenki Walk Unafraid z repertuaru zespołu R.E.M. tutaj w wykonaniu First Aid Kit. As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy notions creep around, it makes me think long ago. I was brought into this life, a little lamb, a little lamb, courageous, stumbling, fearless was my middle name, but somewhere there I lost my. Everyone walks the same, expecting me to step the narrow path they've laid. They claim to walk unafraid. I'll be clumsy instead. Hold me, love me, or leave me high.

going my way. There is nothing left to throw, ginger, lemon, and gold, coriander, stem, and rose of hay. Strength and courage overrides privilege to weary eyes. River poets search naivete. Pick up here and chase a rotten river just to the tide. All of this is coming your way. Walk Unafraid z repertuaru R.E.M. i przed chwilą już muzyka grupy Find the River, finał ich płyty Automatic for the People. Zawiesiłam się na chwilę, pomyślałam, że pewnie są już osoby słuchające tej audycji, którym trzeba opowiedzieć historię tej płyty, bo już muzyki wydanej w roku 1992 nie pamiętają. Nie pamiętają jako uczestnicy zdarzeń. Może nauczyli się jej później, może zaciekawieni po nią sięgnęli, ale tej kopalni singlowych przebojów, utworów jednocześnie nośnych i jakoś wartościowych, ważnych, która jeszcze do tego nastąpiła, ten cały wysyp chwilę po tym przełomowym dla nich sukcesie poprzedniej płyty Out of Time, a to zaledwie rok dzieli te dwa wydawnictwa, no to coś, czego na pewno dobrze było być świadkiem, ale to jest też taka płyta, do której z pewnością można wracać i której można się uczyć na nowo, po prostu ją poznawać. Nawet sobie myślałam o tym, czy nie przynieść na jedną z audycji właśnie Automatic for the People i dla kogoś może zagrać coś tak oczywistego, ale być może dla kogoś coś zupełnie nowego. Nowa jest z pewnością ta piosenka, zapowiada premierę za kilka tygodni, premierę nowego albumu Lori Melling. I'm paying for my mistake. That's okay. I don't mind a little pain. It's a short fucking movie made. I know. I'm on time, take it slow. Keep me sick to make me well. Come on, what the hell? never know where.